Salekaya, Vinko, usaleleni, Vinko. Voglio biti dalla pil se dada. Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Bugün yine her zaman olduğu gibi Dünyanın Sesi programında küçük bir dünya turu yapacağız sizlerle birlikte. İlk olarak Macaristan'dayız ve Macar Halk Müziği dinleyeceğiz. Konuğumuz Bognar Silvia, Herscu Agnes ve Shaloki Agi. Bu üçlü konservatuvar yıllarında bir araya gelmiş ve Macar halk şarkılarını caz düzenlemeleriyle yorumluyorlar. Ancak tabii ki aslını bozmadan aynı zamanda geleneksel çalgıları da kullanıyorlar. Biz bugün grubun, daha doğrusu üçlünün Şayrol Şayra, yani Ağızdan Ağza albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Bu albümde Agnes Herscu, Agi Zaloki ve Silvia Bognar vokallerde yer alıyor. Gabor Yuhas gitarda, Nikola Parov kaval, düdük, gadulka adı verilen gayda tipi çalgı, gayda ve buzuki de yer alıyor. Laszlo Mester keman, viola ve violonselde yer alıyor. Zoltan Kovács kontrbasta, Andras Deste perküsyonlarda yer alıyor. Şimdi iki şarkı birden dinleyeceğiz. Önce Somogindia gelecek, ardından da Anyokae. Thank you. Bognar Silvia, Herzku Agnes ve Şaloki Agi'nin Şayrol Şayra albümünden Somogindia ve Anyokaya adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha dinleyeceğiz. Bunlar hep geleneksel Macar halk şarkıları. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı Tuzukras. Hemen ardından da Elmek Yek adlı şarkı gelecek. Tüzit meg ragatjuk, nitsi girerakjuk, dicsérendő. Mely magas rúta a fa ága elágazik, a tengeren által hajladozik. Sejem sárhajú magyar Ilonának, haján fölül gyöngy koszorú. Thank you. Macar müzisyenler Bognar Silvia, Herzku Agnes ve Şaloki Agi'nin Şayrol Şayra albümünden iki şarkı daha dinledik. Önce Tüzugraz, hemen ardından da Elmegyek adlı şarkılar geldi. Ve Macaristan'dan Moldavya'ya geçiyoruz. Drobinska konuğumuz oluyor şimdi de. Drobinska topluluğu, Oleg Drobinski tarafından kurulmuş bir topluluk. Balkan müziği yapan bir topluluk. Kendi derlemiş olduğu Bulgar, Makedon, Sırp, Romen, Macar ve Bosna Hersek şarkılarını grubunda seslendiriyor. Drobinska projesi, Oleg Drobinski, Moldavya'nın Kişinev bölgesinde bulunan Chisinau Konservatuarı'nda okurken ortaya çıkmış bir proje. Diğer grup elemanları da konservatuvardan arkadaşları zaten. Ve şimdi Drobinska topluluğunun Guye de Sirnat albümünden önce bir Bulgar dansı dinleyeceğiz. Atoyska Raçenitsa gelecek. Ardından da Moldavya'ya özgü bir ninni dinleyeceğiz. Nani Nani. Thank you. Dobrinska projesinin Guye de Sirnat albümünden önce bir Bulgar dans müziği dinledik. Atoyska Raçenitsa, ardından da Nani Nani isimli bir Moldavya ninnisi dinledik. Şimdi de yine bir dans gelecek Bulgaristan'dan. Bir Paskalya dansı, Velik Densko Oro. Ardından da Moldavya'ya özgü bir aşk şarkısı dinleyeceğiz. Mi Badita. Thank you. știi și dumneata și o mare dragostea mă. Moldavyalı Drobinska topluluğundan Bulgar Paskalya dansı Velik Densko Oro ve Moldavya aşk şarkısı Mi Badita'yı dinledik ve Moldavya'dan Asya'ya geçiyoruz. Konuğumuz The Badila Ensemble. The Badila Ensemble, Fransız gezgin perküsyoncu Bastien Lagata tarafından kurulmuş bir topluluk. Grupta bir Sufi dansçısı ve 5 tane de Doğu ve Batı kökenli müzisyen bulunuyor. Grup Hindistan ve Arap-Fars müzikal geleneklerini birleştirerek dinleyicilerine sunuyor. Grubun 6 üyesinin her biri farklı kökenlerden geliyor. Dolayısıyla repertuarları da bu farklı kültürleri yansıtıyor. Grupta Hindistanlı Mamehan Mankhaniyar, İranlı Ava Farhang, Cavit Yahyazade ve Serdar Muhammed Cani, ağızdan ağza yayılan geleneklerle kendilerine kadar ulaşan kültürel mirası grupta icra ettikleri müziklerde kullanıyorlar. Bastien Lagata ve yine Fransız Robin Vassy perküsyon çalıyor. Aynı zamanda gezgin bunlar. Birazdan da zaten müziklerindeki bu çeşitliliği duyacağız. Biz bugün The Badila Ensemble'ın Kalandar Express Love Songs of Mystic Riders albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Önce Afganistan dolaylarından bir şarkı geliyor. Afgani Masala. Kalandar Express Love Songs of Mystic Riders adlı The Badila Ensemble albümünden Afgani Masala adlı şarkıyı dinledik. Şimdi de Hindistan dolaylarından bir kavvali şarkısı dinleyeceğiz. Damadam Mast Kalandar. Hulali meri bati Hulali meri bati Rakhiyo wala Rakhiyo wala chule laalne chindari da ho shivan da sakhi se bhaji kalandar mast kalandar ali da bela lambar maafiya shah kalandar kalandar paak kalandar sakhi lajwal kalandar lal da lal kalandar tama tam mast kalandar Kaliya Shaha Kalandar, Bapiya Shaha Kalandar, Dama Dam Mast Kalandar, Mast Mast Dam Mast Kalandar, Mast Dam Mast Kalandar, Mast Dam Mast Kalandar, Bapiya Shaha Kalandar, Sakila Jawal Kalandar, Ho Laji Mori, Ho Laji Mori. आई पिरा मर पिता हूँ मैं दुखी आई पिरा दुखिया Haji Kalandar, Mast Kalandar, Ali Dam Dam De Yandar, Ali Da Pela Lambar, Sakhi Shahwaj Kalandar, Lal Da Lal Kalandar, Dama Dam Mast Kalandar, Mast Kalandar, Mast Kalandar, Abiya Shah Kalandar, Mafiya Shah Kalandar, Ho Laj Mori, Ho Laj Mori. Janana janana tori no bat baaje Janana janana tori no bat baaje Jaga janana janana tori nobat baaje janana janana tori nobat baaje tu janana janana tori nobat baaje janana janana janana Badila Ensemble'dan dinledik Damadan Mast Kalandar. Şimdi yine grubun Kalandar Express Love Songs of Mystic Riders albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Ras Lila. Dariya girivar dharana to nake dariya banji dariya girivar dharana to nake dariya banji dariya girivar dharana to nake dharana banji basi dariya girivar dharana to nake dariya banji dai girivar dharana to nake dai banji dariya girivar dhar to nake dariya banji चलता जमना नीर ठेरो चलता जमना नीर ठेरो कवन की सगी करन पाल चलत जमना नीर ठेरो कवन की सगी करन पाल लाल लकड़ी दात पकड़ी लाल लकड़ी दात पकड़ी चाल दे ना चरण को बसी दरिया गिर वर धरण दो नग दरिया बंसी गिर वर धरण तो नग दरी बंसी दरिया गिर वर धर तो नग धरण बंसी दरिया गिर वर धरण गिर वर धरण गिर वर धरण ब्रह्मा जी सो भीर भूलो Badila Ensemble'ın Kalandar Express, Love Songs of Mystic Riders albümünden son bir şarkı dinleyeceğiz. Biraz uzunca bir şarkı bu. Man Must Oto Divane dinleyeceğimiz şarkının adı. در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. من مست تو دیوانه، من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم، صد بار تو را گفتم، صد بار تو را گفتم، کم زن دو سه پیمانه. جان بی جانا به خرابات تا لذت جان بی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. Bugünkü Dünyanın Sesi programının ikinci bölümünün konuğu Miriam Makeba olacak. Miriam Makeba 1932'de Güney Afrika'da Johannesburg şehrinde dünyaya geldi. Afrika'nın sesi olarak biliniyor. Mama Afrika, yani Afrika ana olarak anılıyor. Genç yaşlarda çeşitli yerel törenler ve düğün gibi toplantılarda, etkinliklerde şarkılar söyleyerek adını duyurmaya başlamış. Irkçılığın hakim olduğu Güney Afrika yönetimine muhalif bir belgesel filmde oynayarak Mandela'ya destek vermiş ve 1960 yılında ülkesinde tehlikeli ilan edilerek pasaportunun iptal edilmesi ve vatandaşlıktan çıkarılması kararı alınmış o dönemin yönetimi tarafından. 9 ayrı ülkeden pasaport almış ancak kendi ülkesine ait pasaportu olmadığı için 30 yıl boyunca ülkesine gidemeyip sürgün yaşamış Miriam Makeba. 1966 yılında An Evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba adlı albümüyle Grammy ödülü alan ilk siyahi Afrikalı müzisyen ünvanına sahip. 1968 yılında sivil haklar savunucusu Stokely Carmichael ile yapmış olduğu evlilik yüzünden Amerika'daki konserleri ve albüm çalışmaları iptal edildiği için Gine'ye yerleşti. Müzik çalışmalarını burada sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 2 kez Gine hükümetinin temsilcisi olarak katıldı ve burada ırk ayrımcılığını eleştirdi. Müzik kariyeri boyunca 30'un üstünde albüm yaptı. Irkçılık anlayışına karşı sürekli savaş verdi ve 2008 yılında İtalya'da mafya tarafından tehdit edilen gazeteci yazar Roberto Saviano'ya destek için düzenlenen bir konserde şarkı söylemesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Güney Afrika için ve hatta tüm Afrika için ırk ayrımcılığına karşı büyük bir mücadele veren Miriam Makeba'dan şarkılar dinleyeceğiz programımızın bu bölümünde. 2001 yılında bir araya getirilen bir toplama albüm olan Mama Africa The Very Best of Miriam Makeba albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Bunlar oldukça eski kayıtlar, 1960-70'li yıllarda yapılmış kayıtlar. İlk olarak Miriam Makeba'nın en bilinen, en tanınan şarkısı Pata Pata gelecek. Hemen ardından da yine oldukça tanınan bir şarkı The Click Song. Ikhala lendlela kutwa ngutho tjane iqiqa lendlela hayangu ngotjane iqiqa lendlela kutjango ngotjane hay sele qabele kutapo hayangu ngotjane sele kubule kutapo Güney Afrikalı şarkıcı Miriam Makeba'dan Pata Pata ve The Click Song adlı şarkıları dinledik. Miriam Makeba birçok tanınmış müzisyenle de işbirliği yaptı. Az önce bir tanesinden bahsetmiştik. Harry Belafonte ile bir çalışması vardı. Bu albümü de ilerleyen programlarımızda sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda Dizzy Gillespie, Nina Simone gibi önemli caz müzisyenleriyle de işbirliği yaptı ve kendi tarzının dışında da şarkılar seslendirdi. Gerçekten kendine özgü bir ses rengi de var. Siz de dinliyorsunuz. Sırada iki şarkı daha var Miriam Makeba'dan. Önce Malaika gelecek. Hemen ardından da Holy Lily dinliyoruz. Malaika Nakupenda Malaika Malaika roho yangu pesa sasumbua roho yangu na minifanye she That comes from Pondoland in the Eastern Cape. In the olden days, the young maidens often sang this song in praise of the young braves as they would get ready to go out into battle. It's a song of encouragement. We call it Cholingo. Yes. Yeah. Miriam Makeba'nın 2001 yılında derlenmiş olan En İyiler albümü Mama Africa, The Very Best of Miriam Makeba'dan şarkılar dinledik. Az önce Malaika ve Holilili adlı şarkılar geldi. Sırada Miriam Makeba'nın kendi adıyla çıkarmış olduğu 1960 tarihli albümünden şarkılar var. Önce Mbube gelecek. Bu Güney Afrika'da çok bilinen ve aslanlarla ilgili bir çocuk şarkısı aslında. Hemen ardından da The Retreat Song gelecek. Kutheni ngathandiva kahle nje mfowethu Indona engathi niyanxila nje Bathi walala mini sohliwa mathamsa nqa mama Oh, jikele mawe nindi ya Miriam Makeba'dan Mbube ve The Retreat Song adlı şarkıları dinledik ve son iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Bu iki şarkı da Miriam Makeba'nın yine bir derleme albümünden gelecek, Homeland isimli bir albüm bu. 2000 yılında derlenmiş, yine eski kayıtlarından oluşuyor. Önce Liva Vechi adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından da Masakhane adlı şarkıyla programımızı bitireceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. June 16, 1976. I'm sad for you, I'm not sad for you. babo mthandazo izonke imithandazo yenu ngoba thina sinjenjenje sinjenjenje ngemithandazo yele thina sinjenjenje sinjenjenje ngemithandazo Babu Tambo Henkosi Henkosi Madiba O siyabonga John Dube Siyabonga Babu Tuli Siyabonga Butenizi Mina kumele ngakhiwe nguwe Wena wakhiwe yimi Thina sonke masaka Da-da-da